kodem rabatowym taniej o 150 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest czwartek, 24 kwietnia, na zegarze 13. Pora na serwis Trójki. Michał Przerwa. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro znów nie stawił się na przesłuchanie przed Komisję do Spraw Pegasusa. Są zarzuty dla hejterów dr Jagielskiej ze szpitala w Oleśnicy. W Oświęcimiu trwają uroczystości Marszu Żywych z udziałem m.in. prezydentów Izraela i Polski. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro nie pojawił się na przesłuchaniu Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Posłowie przegłosowali wniosek o nałożenie grzywny w wysokości 3000 zł, który trafi do sądu w Warszawie. To w związku z tym, że polityk absencji nie usprawiedliwił. Nałożenie kary finansowej wnioskował Tomasz Trela z Lewicy. Ziobro wczoraj był w gmachu Sejmu, brał udział w głosowaniach, był w niezłej formie, a dzisiaj po raz kolejny stchórzył i nie chce zeznawać przed komisją. I dlatego dzisiaj chciałbym złożyć wniosek o karę do Sądu Okręgowego w Warszawie, karę maksymalną, karę grzywny. Do tej pory Komisja Śledcza Zbigniewa Ziobrę na przesłuchania zapraszała sześciokrotnie. Regulacja na finiszu. Zespół ekspertów pod kierownictwem biznesmena Rafała Brzoski przygotował niemal 300 propozycji. 2/3 z nich jest już po pełnej akceptacji. Kolejne czekają na ostateczne zatwierdzenie. W kancelarii premiera odbyła się prezentacja tego, co udało się w kwestii deregulacji zrobić. Głos na początku zabrali premier Donald Tusk i szef Inpostu Rafał Brzoska. W ciągu niespełna 100 dni udało się przygotować 120 projektów ustaw, które już niedługo zostaną przyjęte przez parlament. Kiedy dokładnie? Decyzją premiera Donalda Tuska, nie przed wyborami prezydenckimi. Ten pierwszy bardzo obfity pakiet mógłby być głosowany na pierwszym posiedzeniu Sejmu po wyborach prezydenckich. Emocje będą mniejsze i być może jeszcze większa grupa posłanek i posłów z różnych klubów przyłączy się do tego wielkiego dzieła. Z kolei prezes Rafał Brzoska przekazał szczegóły tego, co udało się jego zespołowi ekspertów wypracować. Jesteśmy na finiszu gigantycznego sprintu deregulacyjnego. Ta inicjatywa zamieniła się z inicjatywy koordynowanej przez organizacje biznesowe w autentyczną inicjatywę społeczną, gdzie mamy prawie 15 tysięcy zgłoszeń. Rafał Brzoska deklaruje, że jego eksperci są gotowi monitorować także nowe projekty, nad którymi będzie pracować rząd Donalda Tuska. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. W Oświęcimiu trwają uroczystości Marszu Żywych. Biorą w nich udział także prezydenci Polski i Izraela. Andrzej Duda i Jacek Herzog złożyli przed południem wieńce przy ścianie straceń, zwiedzili ekspozycję poświęconą zagładzie Żydów i odbyli rozmowę w cztery oczy. Ten marsz co roku jest demonstracją życia, pamięci, ale też głośnego nigdy więcej, mówił Andrzej Duda. Nigdy więcej nienawiści, nigdy więcej szowinizmu, nigdy więcej antysemityzmu, a przede wszystkim, że nie wolno milczeć wobec żadnych przejawów nienawiści między narodami, że nie wolno milczeć wobec żadnych przejawów nienawiści rasowej, etnicznej, bo jeżeli się nad nią milczy, to ostateczny efekt może być taki jak to, co stało się tutaj w czasie II wojny światowej. Przywódcy Polski i Izraela biorą też udział w marszu, który ruszył o godzinie 13. Groźby pozbawienia życia i uszkodzenia ciała skierowane do pracowników Oleśnickiego Szpitala. Takie zarzuty usłyszały trzy osoby, które zostały zatrzymane na polecenie prokuratury. Oleśnicka prokuratura nie potwierdza w oficjalnym komunikacie, czy wśród zatrzymanych jest osoba duchowna. Jednak są to osoby z całej Polski. Podejrzani zostali zatrzymani i przesłuchani. Przyznali się do wysyłania wiadomości z groźbami. Zostały wobec nich zastosowane tak zwane wolnościowe środki zapobiegawcze. Maile z pogróżkami zostały skierowane do pracowników szpitala, m.in. do dyrektor Gizeli Jaworskiej po wydarzeniach z 16 kwietnia, kiedy szpital był okupowany przez przeciwników aborcji. Jak informuje Radio Wrocław, prokurator rejonowa z Oleśnicy, Beata Ciesielska, były to groźby pozbawienia życia i uszkodzenia ciała. Za taki czyn grozi do 3 lat więzienia. Śledczy dodają, że sprawa jest rozwojowa i niewykluczone są kolejne zatrzymania. Relacjonowała Beata Makowska z Polskiego Radia Wrocław. Część szlaków turystycznych w Biebrzańskim Parku Narodowym jest zamknięta. Jest to związane z dogaszaniem trwającego od niedzieli pożaru, mówi dyrektor parku Artur Wiatr. to szlaki turystyczne w obwodzie ochronnym Grzędy, Tajno i Kopytkowo. Ze względu na prowadzoną akcję gaśniczą, no musieliśmy te szlaki oczywiście zamknąć. Natomiast ponieważ następuje w tej chwili przegrupowanie sił Straży Pożarnej i służb obsługujących akcję gaśniczą, w związku z tym rozważamy i najprawdopodobniej taki scenariusz będzie miał miejsce, że szlaki rząd będą być może już na weekend udostępnione dla zwiedzających. Służby pracujące przy gaszeniu pożaru apelują do odwiedzających park, żeby nie uprawiali turystyki pożarowej i nie starali się podchodzić jak najbliżej terenów, gdzie jeszcze trwa akcja gaśnicza. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pochmurne z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Na południu burze z gradem i porywistym wiatrem. Miejscami opady mogą być intensywne. W Gdańsku 12 stopni, w Szczecinie i Wrocławiu 18, w Poznaniu i Augustowie 19, w Warszawie i Krakowie 22, a w Rzeszowie 24. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. Dzień dobry Państwu. My zaczynamy dzisiaj od zespołu Coldplay. Elżbieta Malinowska, Katarzyna Wojtasik i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Do 15 będziemy z Państwem. Talk. Taki właśnie tytuł nosi ten utwór zespołu Coldplay. To na początek, a jeśli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie, to ono oczywiście w swoim rytmie będzie przypominać inne nasze spotkania między 13 a 15, ale to czym je wypełnimy, to oczywiście zupełnie co innego niż zazwyczaj, bo zupełnie inne tematy i u Mateusza Adamczyka, i zupełnie inny podcast trójkowy poleci dziś Michał Margański. Ja polecę komiks, tak jak się zawsze staram w czwartki, tak jak się umawiałam z Państwem. No i oczywiście, skoro czwartek, to około 14.45 pojawi się Radek Nałęcz z kolejną rekomendacją grową. No a przed 14.00 odwiedzi nas Agnieszka Smoczyńska, znakomita reżyserka. Przypomnę takie filmy jak Córki Dancingu, Fuga czy Silent Twins. To jej pierwsza w dorobku anglojęzyczna produkcja pełnometrażowa. No ale porozmawiamy o operze, ponieważ Agnieszka Smoczyńska po debiucie w Teatrze Wielkim Operze Narodowej, no debiucie właśnie reżyserskim, to był Simon Boccanegra, teraz zaprezentuje kolejną operę wyreżyserowaną przez siebie, ale powstałą specjalnie na Festiwal Malta, bo właśnie na Festiwalu Malta prapremierę będzie miał ten spektakl. Około 13.35, trochę więcej, opowiemy o tej operze i o tym, co ma wspólnego z historią, którą opowiedziała w swoim filmie Europa, Europa Agnieszka Holland. A teraz nasza piosenka dnia to Bowska i Dzwonisz. Dzwonisz na co, gdy nie śpię, bo piszę tekst o tobie. Wiem, że dziś już nie zasnę na samą myśl o tobie. Nawet gdy nie mówię nic, głos w słuchawce mi serce kołysze. A ty do mnie Trójka. feel a fine up in the tower. The way you move like you do. Ooh, it's like you do it for a living. Do a little spin, do it again. Look like you play, like you play for the win. Oh, baby. I'm trying to roll, I'm trying to ride. I'm trying to float, I'm trying to glide. No, no, don't be shy. Just take my hand and hold on tight. Oh, skates have been faded. Skate, slide your way on over. Slide your way on over. Skates have been faded. Skate, I wanna get to know ya. I wanna get to know ya. Come on. Oh my, got your hair. Idealna piosenka do jazdy na wrotkach, czyli Skate od gwiazdorskiego składu Silk Sonic, w którego składzie, w składzie tego składu, gdyby Państwo nie zrozumieli, to powtórzę, w składzie tego składu Silk Sonic są Anderson .Paak i Bruno Mars, którzy porówno bardzo solidarnie dzielą się partiami wokalnymi. 18 minut po 13. Z czystym sumieniem. Dzisiaj zieloną książkę przyniosłam, a zielona jest dlatego, że tytuł nosi Zielona gęś. No i oczywiście skojarzenie z Konstantym Ildefonsem Gałczyńskim jest jak najbardziej na miejscu, bo polska autorka komiksów Kasia Mazur spełniła swoje marzenie i zrealizowała swój plan, który z tego co wiem już od dawna miała, żeby zrobić komiksową adaptację teatrzyku Zielona gęś Gałczyńskiego. I to się udało i ten komiks właśnie się ukazał. Ja go przeglądam, muszę przyznać Państwu, że czytałam go dziś jadąc tramwajem do pracy i zaśmiewałam się, bo tak bardzo trafne są zestawienia rysunków z tymi tekstami, które przecież w dużej części pamiętamy, które gdzieś tam kołaczą w głowie, że no nie mogłam wyjść z podziwu, że tak fajnie udało się to połączyć i zilustrować. Kasię Mazur mogą Państwo znać oczywiście z jej twórczości komiksowej, która bardzo często dotyka osobistych doświadczeń. To są komiksy autobiograficzne. Niedawno, półtora miesiąca temu ukazał się jej komiks Do poprawki, o którym rozmawiałyśmy także w Trójce, w audycji Wszystko Wszędzie Teraz. No i chciałabym także docenić tempo pracy Kasi Mazur, ponieważ już teraz po półtora miesiąca właśnie, może z niewielkim okładem, ukazuje się się zielona gęś. No i trzeba powiedzieć, że Gałczyński, jak się okazuje, i na to też zwraca uwagę w tekście cytowanym na okładce Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, Gałczyński napisał perfekcyjny komiksowy scenariusz. Pewnie nie zdawał sobie z tego nawet sprawy. Jest tu oczywiście znudzona Lovelasem Franciszkiem Melania, jest Nionio, jest Hamlet, który za radą Grzegżółki postanawia wreszcie odpowiedzieć na trapiącego od trzech stuleci pytanie i po prostu nie być. No i jest wspomniany Grzegżółka, który powraca na kartach tej historii. Niekiedy scenariusz Gałczyńskiego pozwala na jedną planszę, na cztery kadry, pięć kadrów, niekiedy na więcej, ale za każdym razem to połączenie, tak jak już wspomniałam, jest zaskakujące, bo ten tekst znany, tekst przed, no, z okładem 9 dekad, bardzo charakterystyczne połączenie ironicznego humoru, groteski, czegoś, co bardzo lubimy, tego absurdu spod znaku Gałczyńskiego ze współczesną kreską i z tymi rozpoznawalnymi już, z tym autorskim stylem rozpoznawalnymi postaciami Kasi Mazur. To połączenie rzeczywiście bardzo dobrze tutaj działa. Gdybym miała, nie chciałabym wyróżniać żadnej historii oczywiście, ale gdybym miała szukać jakichś motywów przewodnich w tym komiksie, który no, zdominowany jest, jeśli chodzi o paletę kolorystyczną, przez zieleń, ale nie tylko zieleń się tu pojawia, to na przykład wymieniłabym kawę, bo mamy oczywiście bohatera, który tak kocha kawę, że chciałby ją pić nieustannie, no i słysząc z ust żony, że kawa niezbyt dobrze działa na serce, każe sobie to serce wyciąć, a dokonuje tego wycięcia szaman z Jamajki. No ale oczywiście mamy różne rodzaje kawy, również wymieniona jest zwyczajna, następnie szatan, czyli podwójnie wzmocniona, oraz Lucyfer, czyli poczwórnie wzmocniona. No i pani zamawia Lucyfera. Co się dalej dzieje, to się państwo mogą przekonać. Wracając do teatrzyku Zielona Gęś, w komiksie Kasi Mazur Zielona Gęś, ja mam dla państwa kilka egzemplarzy, więc będzie można się nawet w miarę szybko przekonać. W sprawie komiksu proszę do mnie napisać myśliwiecka@polskieradio.pl. Najlepiej, gdyby państwo w treści maila zawarli również swój adres korespondencyjny, żebyśmy mieli łatwiejszą drogę do państwa i od razu mogli wysłać komiksy. myśliwiecka@polskieradio.pl. Zielona Gęś, Kasia Mazur. Polecam serdecznie. Kurtyna. I know you wanted me to stay, but I can't ignore the crazy visions of me in LA. I heard that there's a special place where boys and girls can all be queens every single day. I'm having wicked dreams of leaving Tennessee. If Santa Monica, I swear it's calling me. Won't make my mama proud, it's gonna cause a scene. She sees her baby girl, I know she's gonna scream. God, what have you done? You're a pink pony girl, and you dance at the club.

Skoda świętuje 130 lat. Z tej okazji mamy dla Ciebie urodzinową super ofertę na modele z rocznika 2025. Na przykład nowa Skoda Fabia z korzyścią aż do 8200 zł. Sprawdź te i inne oferty w salonach Skody. Marian. Co? Turbo. Gdzie? W Media Expert. No to lecę, Barbara. Ruszyła turbo wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 3599. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. 29 minut pozostało do 14. Komiksy Kasi Mazur, Zielona Gęś rozdane. Państwo pozdrawiają nas tutaj w radiu po obu stronach szyby i my też pozdrawiamy, bo rzeczywiście jesteśmy po dwóch stronach szyby. A teraz polecamy nasze podcasty. Trójka na życzenie. Michał Marnański. Audycje, a później podcasty, na które dziś chcę zwrócić Państwa uwagę, nadawane są w szczególnych momentach. Są to przerwy świąteczne, ważne wydarzenia ze świata kultury czy polityki oraz zupełnie nieoczekiwane zdarzenia, o których szybko mówimy. Do czasu internetu radio było najszybszym medium, a teraz w połączeniu z siecią zdaje się dotrzymywać tempa innym mediom. Ale ja dziś może mniej o prędkości, a bardziej o audycjach, które nadawane są okazjonalnie. I tak na stronie podcasty.polskieradio.pl/trójka/audycje mamy dla Państwa programy specjalne. Wśród opublikowanych na naszej stronie są m.in. takie jak rozmowa z Markiem Niedźwieckim, aksamitny finał urodzin, czyli Anna Gacek ponownie w Trójce, wspomnienie papieża Franciszka czy piosenki warszawskie, czyli rzecz o książce wydanej przez Muzeum Warszawy. W trakcie spotkania prowadzonego przez Pablo Pavo, czyli Pawła Sołtysa oraz Jacka Hawryluka i Bartka Chacińskiego, pojawił się także Jan Emil Młynarski, który pytany o to, czy ze wszystkich miast właśnie o Warszawie jest najwięcej piosenek, odpowiedział w ten sposób. Historia Warszawy to jest historia nieustannych wzlotów i upadków. Jeszcze przed tym, jak Warszawa stała się miastem stołecznym, to są migracje, to jest zapełnianie tego obszaru ludźmi i eksodusy. Gigantyczne przemiany w wieku XIX. XX wiek, już nie muszę nawet o tym mówić. I za tym wszystkim, za tymi ludźmi podążają melodie. Za tymi melodiami podąża ludzkie życie, które opisane jest słowami. Bardzo Państwu polecam spotkanie z piosenkami warszawskimi, które odbyło się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Teraz mogą Państwo sobie urządzić retransmisję z tego wydarzenia, włączając podcast Piosenki Warszawskie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Audycja znajduje się na stronie podcasty.polskieradio.pl/trójka/audycje specjalne. Oczywiście polecamy także ten adres. Number 20. Chicago, I feel it. Another version of me. Joe, End of Beginning, 24 minuty pozostały do 14, to teraz porozmawiamy, myślę, że nie tylko o operze. Tu Myśliwiecka 357. W studiu Trójki Agnieszka Smoczyńska, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Przypomnę parę tytułów, Córki Dancingu, Fuga, Silent Twins, no ale także teatr się pojawiał po drodze, ale także ostatnio Simon Boccanegra w Teatrze Wielkim Operze Narodowej i chyba złapałaś tego bakcyla operowego. Tak. Znaczy, czy to jest bakcyl? Czy to jest bakcyl, no właśnie. Czy to jest dobre słowo? Tak, bardzo, to było niezwykłe doświadczenie. Praca w Operze Narodowej i nad operą to jest zupełnie co innego teraz, o czym będziemy rozmawiać. Tak, no właśnie, bo o czym będziemy rozmawiać? We wtorek ogłoszono kolejne punkty programu tegorocznego Festiwalu Malta. Przypomnę, koniec czerwca, ten ostatni tydzień czerwca w Poznaniu. No i w tym programie znalazły się dwa spektakle, w tym jeden operowy, które są inspirowane, które nawiązują do twórczości Agnieszki Holland i ty razem ze wspaniałym zespołem zajęliście się nawiązaniem operowym do filmu Europa, Europa. Głos potwora to jest ten spektakl, który zobaczymy premierowo na Malcie. Czy możesz coś więcej opowiedzieć o tym przekładaniu filmu, takiego filmu, no i wspomnień oczywiście bohatera tego filmu na tę materię sceniczną, no i w dodatku na tę materię operową. Tak, przypomnijmy, że Europa, Europa Agnieszki Holland opowiada o młodym Żydzie. To jest autentyczna historia Salomona Perela, który podczas okupacji ukrywał się w Hitlerjugend. I tam musiał przejść całą drogę aż do momentu wyzwolenia. No on tę drogę, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, w ogóle przeszedł też, no bo trafił także do Związku Radzieckiego. Tak. I tam również chwilę był w sierocińcu, o ile dobrze tak. pamiętam, prawda? Tak, tak, i potem tak. właśnie w cudzysłowie wyzwolony przez armię wkraczającą niemiecką wrócił i tam już był właśnie w Hitlerjugend. Tak. I to jest historia, którą my przenosimy w świat mitów greckich. Autorem libretta jest Robert Bolesto. Naszym bohaterem jest Meduza, która jest nieśmiertelny. I król śmierci Hades wydaje wyrok na wszystkie meduzy po to, żeby je uśmiertelnić. Akcja libretta dzieje się w świecie mitów greckich, a my całą inscenizację przenosimy w świat współczesny. Chcemy to opowiedzieć w takiej wersji dokumentalnej i zderzyć realizm właśnie z operą. Nasza inscenizacja opowiada o tworzeniu się wystawy na temat innego, wykluczonego, czyli właśnie meduzy, poprzez eksponaty, które wchodzą na tą wystawę, opowiadamy historię. I ta nasza rzeczywistość z takiej dokumentalnej powoli zaczyna się przekrzywiać w rzeczywistość takiego koszmaru sennego. Tutaj muszę oczywiście wspomnieć, że autorem muzyki jest Alek Nowak, który skomponował to będzie prapremiera. Alek Nowak, który sam mówi, że w swojej kompozycji odchodzi od takiego monumentalizmu wagnerowskiego, odwołuje się do takiej bardziej kameralnego modernizmu. I on powiedział, Alek, że chciałby, żeby to była opera na jeden kontratenor, i chór. Mhm. I to jest właśnie nasz głos potwora. I kto będzie w głównej roli? Jakub Monowit. Razem w dublurze z Jakubem Borowczykiem. No i będą to też artyści chóru Opery Bałtyckiej, jak i też tancerze Opery Bałtyckiej. Za choreografię jest odpowiedzialny Tomek Wygoda. Za scenografię, za całą tą stronę wizualną Jagna Dobesz. Scenografka filmowa. Tak, to głównie. Się łączy znowu film. Tak, z, tak też dlatego, że to mi właśnie bardzo z Jagną Dobesz wielokrotnie. Tak, bardzo mi to właśnie zależało na tym, żeby połączyć ten świat filmu ze światem opery, ze światem teatru. Monika Kaleta będzie odpowiedzialna za charakteryzację, a za takie wizualne obrazy Natan Berkowicz. Mhm. I za kostiumy będzie odpowiedzialna kostiumografka Katarzyna Lewińska. Tak, to też oczywiście znakomita również filmowa kostiumografka i bardzo to cieszy, że tak się przenikają te materie tutaj i te sztuki. Natomiast tak jak mówisz o tej historii, ona oczywiście bardzo rezonuje też ze współczesnością. Wraca się teraz zresztą, natrafiłam na kilka miejsc, w których przypomina się film Europa, Europa Agnieszki Holland i wydaje mi się, że to też w jakiś sposób z Robertem Bolesto, bo też pracowaliście przy Simonie Bokanegrze w Teatrze tak. Wielkim Operze Narodowej, uwspółcześniliście, ale właściwie dodaliście tę przestrzeń nawiązującą do współczesności, czy może też wyglądającą w przyszłość, oby nie najbliższą, to domyślam się, że tutaj również to będzie spektakl, który mocno również będzie komentował, czy zmuszał nas do tego, żeby otworzyć oczy na to się dzieje teraz. Tak, tutaj w tym przypadku bardzo mnie ciekawi to, że generalnie zawsze jak czy opowiada się filmy, czy w teatrze, czy libretta odwołują się do mitologii greckiej, do mitów, które się opowiada we współczesnym opakowaniu. A tutaj jakby stworzyliśmy taki zabieg odwrotny, że film, który dzieje się podczas II wojny światowej, który dzieje się w XX wieku, przenosimy do czasów mitów greckich. Tak. I to jest jakby szukanie takich praobrazów, wzorów uniwersalnych, które są dla człowieka i dla ludzkości zakorzenione właśnie gdzieś w tych archetypach. I to jest coś, co bardzo rezonuje. I wydaje mi się, że jest to bardzo ciekawy zabieg. To chyba nie można sobie wyobrazić czegoś bardziej uniwersalnego. Tak, tak. I okazuje się, że właśnie jeżeli myślimy o naszej historii, myślimy o historii ludzkości i zastanawiamy się też nad pewnymi archetypami czy pewnymi źródłami i powrót do tej mitologii greckiej jest czymś, no, według mnie bardzo ciekawym. Prapremiera Głosu Potwora na Festiwalu Malta w tym roku. I to właśnie w takim dyptyku, dwugłosie być może, można tak to nazwać, ze spektaklem Anny Smolar, który z kolei nawiązuje do filmu Agnieszki Holland Kobieta Samotna. Tak. Jeśli chodzi o spektakle Głosu Potwora, to 27 i 28 czerwca, więc można już zaglądać na stronę, zobaczyć tam w programie i zacząć się szykować i wydeptywać tę swoją ścieżkę festiwalową. Agnieszka Smoczyńska, reżyserka, jest z nami w Trójce, jeszcze przez moment z nami zostanie, a ja nawiązuję teraz muzycznie do jednego z filmów Agnieszki Smoczyńskiej, Ballady i romanse. Przyszłam do miasta, chciałam pokazać się z najlepszej strony. Zmienić, coś zmienić, zwrócić uwagę, zwróciłam wszystko. Skrzydła pocina, obleczna, życiowa padlina. Przez miasto idę, wszędzie spalina. Tutaj wszystko jest nowe, światło, dźwięki, panie i panowie, kolorowe neony puszczają do nas oko z każdej strony. Szum, szum, szum samochodów i ulic, zawrót głowę, zostajemy, nie ma mowy. Szum, szum, szum samochodów i ulic, zawrót głowę, zostajemy, nie ma mowy. I na to liczymy, to miasto wyjaśni. Przyszłam do miasta, córki dancingu, to z filmu właśnie tego, z filmu Agnieszki Smoczyńskiej, Ballady i romanse. Agnieszka Smoczyńska wciąż z nami. Odchodząc trochę od tego tematu festiwalu Malta i od opery Głos Potwora, przypominam sobie, że przecież wątek operowy pojawił się w twoim pierwszym filmie, tym 30-minutowym, wielokrotnie nagradzanym, na podstawie opowiadania Olgi Tokarczuk Ariadna na Naxos, czyli Aria Diva. I tam tak, właśnie Katarzyna Figura w roli śpiewaczki, która no, zapada w pamięci, ja bym tak powiedziała, bo jakoś pamiętam, że ten film zobaczyłam po raz pierwszy na krakowskim festiwalu filmowym i jakoś nie chciał mi wyjść z głowy i wciąż mam te obrazy i te relacje pomiędzy bohaterkami przed oczami. Natomiast nie mogę nie zapytać o film, o twoje plany, bo zakończyły się w zeszłym roku zdjęcia do twojego drugiego anglojęzycznego filmu, do twojego najnowszego filmu, czyli Hotspot. Czy coś wiadomo? Kiedy? Jak? No wiadomo, że w przyszłym roku będzie... A, w przyszłym, czyli tak, 2026. Tak, 2026. Teraz jesteśmy w fazie postprodukcji, czyli montażu i jeszcze zdjęć takich ostatnich. Mhm. No, to jest też film science fiction, z elementami science fiction, więc jest tam... Jest sztuczna inteligencja, prawda? Jest tam sztuczna inteligencja. Film opowiada o detektywie przyszłości, który zostaje wezwany do obozu dla uchodźców i tam ktoś przyciąga go wzrokiem. To jest Rana, wyznawczyni Neosol, która hakuje jego i jego życie. Można tak to powiedzieć. A świat dzieje się właśnie w niedalekiej przyszłości. Też z taką dużą nostalgią do lat 80. To jest mieszanka taka trochę wybuchowa, można powiedzieć, science fiction, antykryminału, komedii i horroru. Czyli to, co lubisz najbardziej, mieszanki. Tak, mieszanki. Miks gatunkowy. Dokładnie. Autorem scenariusza jest też Robert Bolesto, główną rolę gra Andrzej Konopka, a wraz z nim jest również Numira Paz, która gra Ranę, i Reika Kirishima, która gra Aikę. Pojawiła się na przykład w filmie Drive My Car. Dokładnie. Ryusuke Hamaguchiego. Tak. Więc jestem bardzo ciekawa, chyba nie muszę mówić, że bardzo czekam na jakiekolwiek informacje, no i czekamy w trójce na rozmowę już o filmie Hotspot, kiedy będziesz mogła więcej powiedzieć. Ale chciałam cię jeszcze zapytać, łącząc być może te wątki operowe z filmowymi, zaczynałaś od musicalu, bo Córki Dancingu były, oprócz wszystkiego innego, czym były, bo to też przecież był brawurowy miks gatunkowy, także musicalem, o twoje podejście do muzyki w filmie właśnie. Pamiętam również po raz pierwszy w twoim filmie usłyszałam Michel Gurewicz, to było w Fudze. Pamiętam, jak opowiadałaś o tym, jak się tworzyła ścieżka dźwiękowa, nie tylko ta oryginalna, pisana przez duet Wrońska-Macuk do Silent Twins, ale także ta kompilowana, która miała oddać ducha czasów, w których siostry Gibbons się wychowywały. Gdybyś mogła trochę nam opowiedzieć, odsłonić ten swój proces, jeśli chodzi właśnie o dobieranie muzyki. No to jest proces, tak jak powiedziałaś, i to zawsze zależy od bohaterów, od historii, od klimatu. W przypadku Córek Dancingu to oczywiście twórczość sióstr Wrońskich była kluczowa i to ich płyta pierwsza była takim tak naprawdę zapalnym, pamiętam, momentem, bo Robert Bolesto, który się z nimi przyjaźni, najpierw mi powiedział o pomyśle, a potem kupiłam sobie płytę i w momencie, kiedy tylko posłuchałam ich płyty, wiedziałam bardzo, że chcę to zrobić, dlatego że w sposób, w jaki opowiadały o nas wtedy, 30-40-latkach, był bardzo mi bliski. Ta ironia, smutek, melancholia, to wszystko, co jest w ich twórczości. A później w przypadku Fugi właśnie to była Michel Gurewicz, na którą myślę, że się natknęłam właśnie pracując nad Córkami Dancingu, dlatego że też jej smutek i też to, co ona ma w sobie, pasowało bardzo do bohaterki Fugi. No, ma jakiś taki rozdzierający element w głosie, który jednocześnie jest kojący o dziwo, a z drugiej strony budzi jakiś niepokój. I to chyba w Fudze bardzo, bardzo zagrało. Tak, tak. I to też jest tak, że pracując nad filmem, często, nie wiem od razu, jakie to są, to przychodzi. Tak samo teraz w przypadku Hotspotu. W scenariuszu Robert zawarł dwie piosenki, które są. To są, jeden to jest hit, a druga to jest taka piosenka mniej znana, znaczy muzyka, utwór mniej znany. Ale teraz właśnie jak dobieram i myślę nad tymi kawałkami wraz z Macukiem i też właśnie z Zuzą Wrońską, z Marcinem Lenarczykiem, to też to jest tak naprawdę budowanie tego świata i to jest oddawanie jakby czasami w kontrze do historii, czasami w kontrze do jakiejś sceny, czasami po to, żeby coś podkreślić, wyciągnąć, i to jest niesamowite, kiedy przykłada się utwór